قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء เขากล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉันฉันจะมีบุตรได้อย่างไรโดยที่ความชราภาพได้ประสบกับฉันแล้วและภรรยาของฉันก็เป็นหมันด้วยพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตาม Allah จะทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์กาลรับบิจอัลลีอายะกาลอายะตุกอัลลาตุกัลลิมันนาสะซะลาตะอัยยามินอิลลารัมซาวัซกุรร็อบบะกะกะซีรันวะซับบิห์บิลอะชีวัลอิบกาลเขากล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉัน โปรดได้ทรงมีสัญญาณหนึ่งแก่ฉันด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้คนเป็นเวลา3 วันนอกจากด้วยการแสดงท่าทางเท่านั้นและจงรำลึกถึงพระผู้บานของเจ้าให้มากๆและจงกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ทั้งในยามเย็นและยามเช้า وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ และจงรำลึกขณะที่มลาอิกะฮ์กล่าวว่าโอ้มารยัมแท้จริงอัลเลาะห์ได้ทรงเลือกเธอและทรงทำให้เธอบริสุทธิ์ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ أو مريم จงภักดีต่อพระผู้บานของเธอเถิดและจงสุญูดและจงรุกัวร่วมกับบรรดาผู้รุกัวทั้งหลาย ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ นั่นคือส่วนหนึ่งจากบรรดาข่าวในเรื่องสิ่งเร้นลับซึ่งเราได้ชี้แจงให้เจ้าทราบ และเจ้ามิได้อยู่หน้าที่พวกเขาขณะที่พวกเขาโยนเครื่องเสียงทายของพวกเขาเพื่อทราบว่าใครในหมู่พวกเขาจะได้อุปการะมารยัมและเจ้ามิได้อยู่หน้าที่พวกเขาขณะที่เขาโต้เถียงกัน إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ จงรำลึกถึงขณะที่มลาอิกะฮ์กล่าวว่าโอ้มารยัมแท้จริงอัลเลาะห์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งดำรัสหนึ่งจากพระองค์ชื่อของเขาคืออัลมะซีอีซาบุตรของมารยัมโดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้และปรโลกและจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดและเขาจะพูดกับผู้คนในขณะที่เขานอนอยู่ในเบาะและในวัยกลางคน และจะอยู่ในหมู่คนดีกาลัตร็อบบิอันนายะกูนุลีวะลัดุวะลัมยัมซัสนีบะชัรกาลกะซาลิกิลลาฮุยัคลุกุมายะชาอิซากะฎาอัมรันฟะอินนะมายะกูลุละฮุกุนฟะยะกูน นางกล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไรทั้งๆที่ไม่มีชายใดแตะต้องตัวฉันพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอัลเลาะห์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วพระองค์ก็เพียงประกาศสิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นเถิด แล้วมันก็จะเป็นขึ้นวะยุอัลลิมุฮุลกิตาบะวัลฮิกมะตะวัตเตอราตะวัลอินญีล พระองค์ก็จะทรงสอนเขาซึ่งการเขียนและความรู้อันถูกต้องและสอนคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินญีล ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين และเขาเป็นทูตไปยังวงวานอิสราเอลโดยที่เขาจะกล่าวว่าถ้าจริงฉันนั้นได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระผู้บานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วโดยที่ฉันจะจำลองขึ้นจากดินให้แก่พวกเจ้าดังรูปนกแล้วฉันก็จะเป่าวิญญาณเข้าไปในมันแล้วมันจะกลายเป็นนกโดยอนุมัติของอัลลอฮ์และฉันจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดและคนเป็นโรคเรื้อนและฉันจะให้ผู้ที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และฉันจะบอกถึงสิ่งที่พวกเจ้าบริโภคกันและสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้ในบ้านของพวกเจ้าแท้จริงในเรื่องนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา วะมุศัดดิกัลลิมาบัยนยะดัยมินัตเตาราตวะลิอุฮิลละละกุมบะอ์ฎัลลซีฮุรริมะอะลัยกุมวะจิอ์ตุกุมบิอายะติมมิรร็อบบิกุมฟัตตะกุลลอฮะวะอฏีอูน และฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉันอันได้แก่คัมภีร์เตารอตและเพื่อที่ฉันจะได้อนุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกเจ้าและฉันได้นำสัญญาณหนึ่งมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงเชื่อฟังฉัน อินนัลลอฮะร็อบบีวะร็อบบุกุมฟะอ์บุดูฮูฮาซาซิรอตุมมุสตะกีม แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้อภิบาลฉันและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่แหละคือทางอันเที่ยงตรง ฟะลัมมาอะฮัสอีซามินฮุมุลกุฟรกอลมันอันศอรีอิลัลลอฮ์قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ครั้นเมื่ออีซารู้สึกว่ามีการปฏิเสธศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขาจึงได้กล่าวว่าใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปสู่อัลลอฮ์บรรดาสาวกที่บริสุทธิ์ใจกล่าวว่าพวกเราคือผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วและท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นคือผู้นอบน้อม ร็อบบานาอามันนาบิมาอันซัลตะวัตตะบะอ์นัรเราะซูลฟัคตุบนามะอัชชาฮิดีน โอ้พระผู้บานของเราเราได้ศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาและพวกเราได้ปฏิบัติตามศาสนทูตแล้วโปรดทรงบันทึกพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิด วะมะกะรูวะมะกะรัลลอฮุวัลลอฮุค็อยรุลมาคิริน และพวกเขาได้วางแผนและอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วยและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยม إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون จงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ตรัสว่าโอ้อีซาข้าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไป และจะเป็นผู้ที่ยกเจ้าขึ้นไปยังข้าและจะเป็นผู้ที่ทำให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและจะเป็นผู้ที่ทำให้บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และยังข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าแล้วข้าจะตัดสินระหว่างพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขา วะอัมมัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติฟะยุวฟฟีฮิมอุจูรฮุมวัลลอฮุลายุฮิบบุซซอลิมีน และส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนแก่เขาอย่างครบถ้วนซึ่งรางวัลของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่อาธรรม ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ดังกล่าวนั่นแหละเราอ่านมันให้เจ้าฟังอันได้แก่องค์การต่างๆและคำเตือนให้รำลึกที่รัดกุมชัดเจน อินนะมะซะลอีซาอินดัลลอฮิกะมะซะลอาดัมخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون แท้จริงอุปมาของอีซาดังอุปมาของอาดัมพระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดินและได้ทรงประกาศสิทธิ์แก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้น الحق من ربك فلا تكن من الممترين ความจริงนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่สงสัยเป็นอันขาด فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ดังนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขาหลังจากที่ได้มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงมาเถิดเราก็จะเรียกลูกๆของเราและลูกๆของพวกเจ้าและบรรดาผู้หญิงของเราและบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้าและตัวของพวกเราและตัวของพวกเจ้าแล้วเราก็จะวิงวอนกันด้วยความนอบน้อมโดยที่เราจะขอให้การสาปแช่งของอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดาผู้ที่พูดโกหก อินนะฮาดาละฮุวัลกอซัซุลฮักกะวะมามินอิลาฮินอิลลัลลอฮ์วะอินนัลลอฮะละฮุวัลอะซีซุลฮะกีม ถ้าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณ ฟะอินตะวัลลาฟะอินนัลลอฮะอะลีมุนบิลมุฟซิดีน แล้วหากพวกเขาผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รู้ดีต่อผู้ที่ทำความชั่วทั้งหลาย กุลยาอะห์ลัลกิตาบตะอาลาอิลากะลิมะตินซะวาอ์بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون محمد จงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงมายังถ้อยคำหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันระหว่างเราและพวกเจ้าคือว่าเราจะไม่เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและเราจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์และพวกเราบางคนก็จะไม่ยึดถืออีกบางคนเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์แล้วหากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้นอบน้อมต่ออัลลอฮ ์ยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตุฮาจูนฟีอิบรอฮีมวะมาอุนซิลัตัตตาวรอวะมาอุนซิลัตัตตาวรอตวัลอินจีลอิลลามินบะอ์ดิฮ์อะฟะลาตะอ์กิลูน โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในเรื่องของอิบรอฮีมและคัมภีร์เตารอตและอินยีลไม่ได้ถูกประทานลงมานอกจากภายหลังจากเขาแล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ ฮาอันตุมฮาอูลาอิฮาจัจตุมฟีมาละกุมบิฮิอิลฟาลิมะตุฮาจูนฟีมาไลซะละกุมบิฮิอิลวัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลัม พวกเจ้านี่แหละได้โต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นแล้วแล้วก็เหตุไฉนเล่าพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้แล้วลอนั้นทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู ้มาคานอิบรอฮีมยะฮูดียะวะลานัสรานียะวะลากินกานฮะนีฟันมุสลิมานวะลากินกานฮะนีฟันมุสลิมานวะมาคานมินัลมุชริกีน อิบรอฮีมไม่เคยเป็นยิวและไม่เคยเป็นคริสต์แต่ถ้าว่าเขานั้นเป็นผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเป็นผู้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์และเขาก็ไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ อินนะอูลันนาสบิอิบรอฮีมะลัลละดีนัตตะบะอูฮูวะฮาดันนบีวัลละดีนอามะนูวัลลอฮุวะลียุลมุอ์มินีน แท้จริงคนที่สมควรยิ่งต่ออิบรอฮีมนั้นย่อมได้แก่บรรดาที่ปฏิบัติตามเขาและปฏิบัติตามนบีนี้และบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยและอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย วัดดัตตออิฟะตุมมินอะห์ลิลกิตาบลอยุดิลลูนกุมวะมายุดิลลูนอิลลาอันฟุซะฮุมวะมายะชูรู กลุ่มหนึ่งจากผู้ที่รับคัมภีร์นั้นชอบหากพวกเขาจะทำให้พวกเจ้าหลงผิดและพวกเขาจะไม่ทำให้ใครหลงผิดนอกจากตัวของพวกเขาเองแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึก ยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตักฟุรูนบิอายาติลลาฮิวะอันตุมตัชฮะดูน โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ทั้งที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู ่ยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตัลบิซูนัลฮักกะบิลบาฏิลลิมะตัลบิซูนัลฮักกะบิลบาฏิลวะตักตุมูนัลฮักกะวะอันตุมตะอ์ลัมูน โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเหตุใดพวกเจ้าจึงปะปนความจริงไว้ด้วยความเท็จและปกปิดความจริงทั้งที่พวกเจ้าก็รู้อยู ่ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون และกลุ่มหนึ่งจากบรรดาชาวคัมภีร์กล่าวว่าพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในตอนเริ่มแรกของกลางวันแล้วก็จงปฏิเสธศรัทธาในตอนสุดท้ายของมันเพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจ วะลาตุอ์มินูอิลลั أتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم และพวกเจ้าจงอย่าเชื่อนอกจากแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาของพวกเจ้าเท่านั้นมูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นคือคำแนะนำของอัลลอฮ์เท่านั้นจงอย่าเชื่อว่าจะมีผู้ใดได้รับเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับหรืออย่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะโต้แย้งพวกเจ้าณพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเลยมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าถ้าจริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู ้ยัคตัสบิเราะห์มะติฮิมันยะชาวัลลอฮุซุลฟัฎลิลอะซีม พระองค์จะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ ่วะมินอะห์ลิลกิตาบมันอินตะมันฮุบิกินตารียุอัดดิฮิอิลัยกวะมินฮุมมันอินตะมันฮุบิดีนาริลลายุอัดดิฮิอิลัยกอิลลามาดุมตะอะลัยฮิกออิมาذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون และจากบรรดาชาวคัมภีร์นั้นมีผู้ที่หากเจ้าฝากทรัพย์สมบัติอันมากมายไว้แก่เขาเขาก็จะคืนมันแก่เจ้าและจากพวกเขานั้นมีผู้ที่หากเจ้าฝากเขาไว้สักเหรียญทองเขาก็จะไม่คืนมันแก่เจ้านอกจากเจ้าจะยืนเฝ้าทวงเขาเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าพวกเขากล่าวว่าในหมู่ผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นนั้นไม่มีทางที่จะเป็นโทษแก่พวกเราได้และพวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ทั้งที่พวกเขารู้ดีอยู่ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين มิใช่เช่นนั้นดอกผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาอย่างครบถ้วนและยำเกรงอัลลอฮ์แล้วแท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ถ้าจริงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอัลลอฮ์และการสาบานของพวกเขาไปขายด้วยราคาเล็กน้อยนั้นชนเหล่านี้แหละไม่มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในปรโลกและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพูดแก่พวกเขาและจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันปรโลกและจะไม่ทำให้พวกเขาพ้นมลทินด้วยและพวกเขาจะได้รับโทษอันเจ็บแสบ วะอินมินฮุมละฟารีกันยัลูนอัลซินะตะฮุมบิลกิตาบลิตะห์ซะบูฮุมินัลกิตาบลิตะห์ซะบูฮุมินัลกิตาบวะมาฮุวะมินัลกิตาบวะยะกูลูนฮุวะมินอินดิลลาฮิวะมาฮุวะมินอินดิลลาฮوَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ และแท้จริงในหมู่เขานั้นมีกลุ่มหนึ่งบิดลิ้นของพวกเขาในการอ่านคัมภีร์เพื่อที่พวกเจ้าจะได้คิดว่ามันมาจากคัมภีร์ทั้งที่มันไม่ได้มาจากคัมภีร์พวกเขาก็กล่าวว่ามันมาจากที่อัลลอฮ์ทั้งที่มันไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์ โดยที่พวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลเลาะห์ทั้งที่พวกเขาก็รู้กันดี ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงประทานคำพีและข้อตัดสินและการเป็นนบีแก่เขาแล้วเขากล่าวแก่ผู้คนว่าพวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอัลลอฮ์หากแต่เขาจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงเป็นผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยสอนคำพีและเคยศึกษาคำพีมาก่อน ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون และเขาจะไม่ใช้พวกเจ้าให้ยึดเอามาลาอิกะห์และบรรดานบีเป็นพระเจ้าเขาจะใช้พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อมต่ออัลเลาะห์แล้วกระนั้นหรือ วะอิซอะคอดัลลอฮุมีซาคอนนบีนะละมาอาตัยตุกุมมินกิตาบวะฮิกมะซุมมะจาอะกุมรอซูลุมมุศัดดิกุลลิมามะอะกุมละตุอ์มินุนนบีวะละตันซุรุนนะقال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงเอาข้อสัญญาแก่นบีทั้งหลายว่าสิ่งที่ข้าได้ให้แก่พวกเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ก็ดีและความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบัญญัติศาสนาก็ดีภายหลังได้มีรอซูลท่านใดมายังพวกเจ้าซึ่งเป็นผู้มายืนยันในสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะต้องศรัทธาต่อเขาและช่วยเหลือเขาพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้ายอมรับและเอาสัญญาของข้าดังกล่าวแล้วใช่ไหมพวกเขากล่าวว่าพวกเรายอมรับแล้วพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานเถิดและข้าก็อยู่ในหมู่ผู้เป็นพยานร่วมกับพวกเจ้าด้วยและผู้ใดที่ผิดหลังให้หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิด أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون อื่นจากศาสนาของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาแสวงหาและแด่พระองค์นั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินได้นอบน้อมกันทั้งด้วยการสมัครใจและฝืนใจและอย่างพระองค์นั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไป قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ محمد جاؤ جنگ لاو تير وَرَوْ دَيْ سَتْحَا تَعَ اللَّهُ لَيَوْ لَا دَيْ سَتْحَا تَعَ سِنْ تِي تُوْ بَرَتْحَانْ كَرَوْและสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบรอฮีมอิสมาอีลและอิสฮาและยะกูบและบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายจากยะกูบและศรัทธาในสิ่งที่มูซาและอีซาและนบีทั้งหลายได้รับจากพระผู้เป็นบานของพวกเขาโดยที่เราจะไม่แยกระหว่าง คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาและพวกเรานั้นเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ วะมัยยับตะกิฆอยรอลอิสลามดีนันฟะลันยุกบะละมินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลกอซิรีน และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาดและในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน